كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين اجدت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ آل عمران کی دریمہ حصہ شروع شوی وا پاغی کی دا تنظیم دا جوڑولو دفارا پینزہ قائدی بیانی دلی اول قائدہ و قانون دا دے جستا قیدہ با دا توحیدی یعنی اللہ وحدہ لا شریک ذات دا بتمنی دریمہ قائدہ غدادا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا قانون بستا قرآن و سنتی دین اقوى نور الاری بنی اختیار قانون پیسلی هر سب ادا اللہ پا قرآن و پا حدیث باندی کے دریم نمبر چیاغا ارکان بفعالی تنظیم سو جڑول غاڑی یا زانتا مومین وی دا یو امیر ماتح تسیگی نو آغا با دا دین کار کنی آغا با دا دین کار کئی امر بالمعروف و نهی عن المنکر با کئی نو دی زینا وز دکر کئی جی ولا تکونو کاللزین تفرقو تاسو مکی گئی پشان دا کسانو باندی چاگتا سنشوی دی لکاغا مشرکان یهودیان او نصارا ٹول ڈلی ڈلی شوی دی تاسو خپل کې چرتا ډلی ډلی جوړ نه کوي تفریقی جوړ نه کوي دا صرف د دې لپاره چې له تعارف یو بل پیژنې الله لکه ما تا کې د قبیله او قومونه جوړ کړی دي واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات او اختلاف کړو هغه کسانو یعنی هغه مکینی اهل کتاب یادای چه اختلاف کرهو من بعد پس داغینا ما جاءهم البینات چه راشی تاسو تا راغلیو اغیتا آدل الواضح و اولائک لهم عذاب عظیم دا کسان دا دیو دا پارا آسخ عذاب دے سخ عذاب دے دا کسان دا پارا چاغا تفریقی جوڑی او ڈلی ڈلی خرج تسو نسکی چرتا جوڑا برا نولی خدا غبا دا کوششی چه زورانے پیدا کما او اللہ رب العزت خو ماو تا تویلی دی چه گورا تب خماخا تب دا کار کے چه امر بالمعروف و نهی عن المنکر بکے فل کوشش بکے خوچه کل دا سی وخ راشی استا خبر اسوک ناوری هر طرف تا مسائلی مصیبتو نئی هر طرف تا پتا ظلمون کیگی حجرت وکا اقفل زی پریدا خوچ کل داغ نئی نکور کی دعوت کار چلوا او داغ شانتی محلہ کی دعوت کار چلوا بہر توزا او دا دعوت کار چلوا اگر صحابی دی اوروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینه نا با هر تا تلی ده چاور تا ویلو یک شر میدان یک شر علاقه کیو سیگی چاور تا ویلو چه قد جفو تان مسجد رسول الله صلی اللہ علیه وسلم و ایعا روا و ایتاخو دا نبی علیه سلام اغا جماعت بری خود ده چه اغا مبارک زیده اوهی مقام ده وهی برات للا دا اللہ حبیب اغا زیگر زیده ده اغا ور تا سوئی روای ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اغور تا فرمائی وَإِنِّي رَائِتُ مَسَاجِدُكُمْ لَاهِيَا وَأَصْوَاتُكُمْ لَاغِيَا وَالْفَاحِشَةُ فِي فِجَاجِكُمْ آلیا وی ما اغستاسو آوازونا اوری دلی دی ما غا مسجدونا جماعتونا استاسو لی دلی دی چاگا دا بسیاتونا ڈک شوی دی بدعات پکی شروع شوی دی صحابو زمانانا ختم شوی ندا او تاسو بدعات شروع کری دی نو دب سنگا پا غزا انتی تیم تیر کما و اسواتو کم لاغیا او آغوازونا ناکار شوی دی چاپ خبرو کی خون نشت دی او بیوار توی والفاحشتو فی فجاجی کم عالیا اغا لارو کسو کی اغا پہاچین شروع دی نو دا سنگا پا غزا تا در شما چا غزا کی گناونا کی گی نو گناه دا وجینا آغا صحابه اکرام اخفل زی پریخ نبی علیہ السلام اغا اقدس مقام دی او اغا پریخو دی دی نو فرمائی چی تاسو دلی دلی نشی امر بالمعروف و نهیانی المنکر کوا تا سب مرعوب جوړ شي خلق بستان ایریگی او عقیده با دی مضبوط شی بیا فرمائی چی کل تا امر بالمعروف و نهیانی المنکر دی کوا نو چی نهیانی المنکر و امر بالمعروف دا دی کولو نو نتیجه بیا بیانی چی کل تا نهی عنی المنکر عمل بیر معروف که اونو قیامت و رشتی نستا مقبلی تی پلاقا که تک سفین بایی و چی کلا یو سره دا دی مخالف لگی او بدعات و اشعات که او او دا شانتی دا غلط عقیده خوراولی نا آغا سره با طور مخیی نو برمی یوم طبیعت دو جو پا غور از بان لی چه تسپین بشی مخونا تسپین بای مخونا و تسود دو جو او تک تور بای اغس مخونا فمن لذین سودت وجوههم هر چی آکسان چراغی مخونا تک تور شویدی اکفرتم بعد ایمانکم نو یو قالو مقدر دے پا دیجا کی پر پروت دے نو یو قالو اکا پر تم و بغیر ایشی دیو تا چی تاسو کو پر کڑے ہو بعد ایمانی کم پس دخپل ایمانونو نا خی ایمان دی را وڑے ہو نا مسلمانی دعوی دی کولا او دا غیب اوجود دی بیا هم ایمان آ کفر تا گفتے بیا کفر دی اختیار کرے ہو دا کافیرانو اگا طریقی دا تا زان خف کاری دو او فا غیر پخر کاو آغا دی خفا مینہ مینہ کولو نورتبا اوینا شیدی پزوق العذاب وسکی عذاب بما کنتم تکفرون آغا چی پاسباب داری چی تاسو کو پرکاو دنیا کی و اما اللذین بیدت وجوهم آهر چی آکسان چی راغی سفن شویدی زیر دیغا جنتیانو تا و اما اللذین بیدت وجوهم ففی رحمت اللہ هر چی آکسان چی تک سپن شویدی مہون داری دابعی پر رحمتون دا اللہ کی هم فیها خالدون او دیو بای پا دیو کی ہمیشہ دا فارا نبی علیہ السلام فرمائی چوئی بدا الاسلام غریبا و سیعودو کما بدا آ و اسلام چی کلس رو کی دا نو آغام بلکل داتی ناشنا حالات کیو سوک نو غریبو ناشناو یو کس دا مومنانو و چه کلا بیا دا بیا تا خیل زمانه رایشی نو دق قشانتی ناشنا بشی سنگه چه اولش روشیو بیا برمایی چه پتوبا لیل غربا اخوشالی دا خوشخبری دا دا پارا دا غربا و قیل من هم یا رسول الله دا اللہ حبیبا صحابه ورد برمایی چه دا بسو کی نبی علیه سلام ورد او برمال الذین یسلحونا اغل کسان چه آغا با دا خلق و صلح کئی اضافه سدن ناس دا خلق و صلح با کئی کل چورانه دنیا کی پیداشی هر طرف تا پسادونه جنگ گری نو دا با دا آغی پا میند که دا صلح کوشش کئی دا با دا زن دا شیطان نجوڑی خوچه کلا یو سڑه شیطان چون آغا بیدیر خطرناکی آغا جنی شیطان چی ده آغی دا پار استو و ضعیب باوی آغا با ختم شی و آغا انسی شیطان آغا دا ختمی گی آغا دا فارا دیر فوی غواری او دیر احتیاط غواری کن آغا دی تباقی و خرابی دی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آغا ربزه کی اسیگی ربزه تا تلی دی آل تی خوش میدان دی آغا بی بی ور سر دا درنگ نتک تورا او ناس دی یو کس راغی ورطوی چی دل تا سکی چی راغلی ناسی دی خوش میدان تا ولی راغلی دا دا عبیت دا سودوهم والا دی عبیت دا چی مهونه بی تکس پینی نو دیو وجین علماء کرام دا ذکر کری دی آغا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آغا ورطوی وی ما غال لی الامرو بالمعروفی والنہی عن الملکر وی همیشه و ما تی ما با خلقو تا دنیکی کولو حکم کاو او دا بدین بمی خلق منکاو حتی ما ترک بالحق صدیقا وی تردی پوری چی ما حق بیانا اونو حق را سر یو دوستم پرین خودو دامی حال دی چی دی خوشی میدان تر آغلی ما دی وجینا چی تام کل دا دین کار کاؤنو ستا مخالفین با جوڑی گی سختی با برداشت کول پا تا مندی رازی تکلیفون با برداشت که وان خلا قدم نپری دی خوا خیرت کی بدی بیا مخ رانا که تک سپین بی اغاویس قرنی رحمه الله تعالی نبی علیه صلاة و السلام اغا فرمائی چی او ابو بکر صدیق دی علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ادا اشان تی هر صحابه کرام ناس تی نبی علیه سلام او فرمائیل چی اے از زما صحابه لما مرگرو یو سڑے دے پیامن کی چی کان لہو امن ہوا بیها برن دا اغا دا فارا مور دا او اغا مور دا دے دا فارا جنت دے اغا دا غواری خیر التابعین الاویس و قرنی و اغا بہترین تابعی دے اغا دا غواری چی زما دی دار ندل تراشی اغا مور نفری دی دا اغا مور خدمت تلتی گیر کرے دے او ایمان روڑے دے او دیر بہترین سڑے دے او دیر غورا سڑے دے او چې کله جنت قیامت حشر میدان ولګي نو هغه با د مزر او د ربیع قبیله والا په شان دی له غټي قبیله به دومره خلک به د هغه شفاعت د وجینا جنت ته ځي ابو بکر صدیق عمر رضی الله تعالی عنہ او د شان ته علی رضی الله تعالی عنہ دلته نبی علیہ السلام فرمایي وي چې کلم ولیدو نو تاسو ته د مغفرت دعا وغواړئ ځان لا هغه ډېر بهترین او ډېر الله والا سړی دی او څنګه وای وای مجهول فی الارض و معروف فی السماء وای په مقدس مکه باندې ډیر نایاب کسته څوک یې پیژنې نو او ډیر یو کمزور دی خو په اسمانونو کې دغه تعریفونه کیږي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څه کم زیات دوه کاله زمانه تیره شوه خو هغه اویس تعمیر انغه په انتظار عمر رضی الله تعالی عنہ لس کاله غریبا تیر شو چې ګوري یو قافلی را دی دا یمن ناو دا تخوص کئی چی تاسو کی عویس چی عویس قرم قبیلی والا عویس بن عامر آقای اوی نیشتی بل اوی نیشتی ارزنی یو قافلی را اغلا دا اعلان وکو جبل ابن ابی قبیس بانی ودری دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ وردو یا فیکو مویس وی قبیلی والا اہل یمن والاو پا تاسو کی عویس آل قرمیشتی کنیشتی یو اوغت بدن والا طویل البدن والا پاسه دو آغا ورطوی وی بلکل آغا پا امون کشتی خطا پا آغا سکی آغا یو مجهول سره ده آغا تر تا بیزی ساتی و خان ساتی تا پا آغا منی سکی کستاس خدمتی نو مونگ تا او آیا چی مونگا آغا حل کو تا پا آغا منی سکی ورطوی نانا وی آغا زما پا کار ده آغا عویس قرنی اغه زما په کار یا چر سره نو عمر رضی الله تعالی عنہ هغه چې موږ راوسته دي خواجه او خان د امبریخه دي هغه او خان سره ای هغه او خان او خان سره ای دغه د وژن اچ او خان د امبریخه دي نو عمر رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ هغه چې لاړو نو ګوري هغه الله ته په عبادت باندې ولاړ سلام یې وکړو بیا سلام وکړو سلام جواب یې ورکو نو ورته وی چې تاسو کې اغه عزت الله دا بندګانو نه یو باندې ما وینم ته صحیح حلوايا چې تا سنم دي تا اويسم دي هغه وای او زما اويسم دي نبی عليه صلوات و سلام ورته نه خو دلی وا چې هغه باندې برګي مرز به یې خو دا الله دا دعا په وجه باندې الله په هغه باندې ډېر خیرونه نازلې دغه د وژن قبرګي ټول خېټې ته یا لاس تر ټول شوی دی نبی روپي مقدار په شان دي پاتې شوی دی نو چې هغه ولا وکړو آقا نشان پکې وو او بیا ورته وایي چې ستا سنم دی او زما ویس سنم دی وای دا قرن نه یاو دا قرن نه یما نو ورته وایي عمر رضی الله تعالی عنہ موږ د پاره دعا وواړه هغه وایي چې ستا د پاره سم دعا و تاسو د الله بندگانې زم د الله باندې ما تاسو ځان د پاره وواړې زب مو وواړه ما په اخر هغه ورته وویلو چې نه لازمن به تم د پاره دعا وواړې نبی رسول الله صلوات و سلام اغه مونږ ته ویلي وو چې دا یو سړی دی او هغه مور خدمت ډیر کوي هغه با جنت والی او ډیر شفاعت با کوي د قیامت پر ورځ باندې هغه نایاب کسته نو دعای او مختلع عمر رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ و عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې یا ویسا پدل ته پاجګه د مونترا او طالبا ز امارت در کما وزیر بده جوړ کما ورته یا عمر دا څه خبرې کې مونږ د خپل ځان بوج نه جوړ چته ولې سار را پاسو الله ته جاړو چې الله تبا زما سره سکی او فاتل رایت دا غي سره بیا سکو عمر رضی الله تعالی عنہ حیران شو ازمکا پیتاو شو چې زما سره غد خلافت را سره ده زب الله له سره جواب ورکوما هغه ده هغه یو سړی خواله تلی ده دا بیرته لاړو یمن ته هلته د فرات د نیر په غاړه باندې به ناست و عبادت به کوو یو ځلی دا ښکته نیر ته اوبو ته ګوري دا سړی ورته ورغی السلام علیکم یا ویسا ویسا السلام علیکم هغه ورته وایي وای څنګه یې خی هغه بې خیر نحمد الله بخیریت سره یما د الله تعالی ثنا صفاتونه بیانو اسره ورته وای کیف زمانون علیکم وټین تیم دې څنګه تیریږي وخت دې څنګه پاس کیږي نن سبا خلق وبشاد سرخوله نه ای چې الک څنګه یا رب څه کې څه دغه ګډي ګډي ژوند دې تیریږي نن الحمدلله هر وخت وایا الله شکریا دا کوه الله با پتا باندې نعمتونه نور هم څه واکې نه ورته وای آغا آویس ورطا وی وی ما تسألو رجولا وی ستا پوسکی دا سڑینا اذا امسا لم یراننهو یسبهو و اذا اصبحا لم یراننهو یمسی وی آغا سڑی بارنی ستا پوسکی تی سارشی نو آغا تا دا پتن علی سی ما خام بزا ما مرگیو کجون بی خلق را پسی داسی لگی دلی ده او خلق را پسی دوم را تو مسلو گزارون را بندی که زمی پا کانو ولی او زمی پا غشو ولی زمان تا پوس ولی که اوی ورطا وی یا خا مراد تا دا مراد قبیرین او دا سڑی ورطا وی یا خا مراد ان الموت لم یبقی لی مؤمن الفرحا وی کلاشی او سڑی مسلمانی مومینی نو آغا دا فارا سخوشالی دنیا کی نپاتی کی دا سواجنا چی دا تا مرگ رایا دیگی مر چایا دا او نو دا با چرتا پا خٹ خٹ پا خاندا ونخاندی دا با خوشالی ونکی بیا ورطا وی یا خا مراد ان معرفتل ان معرفت الله بحقوق الله لم تبق له فضه وذهبا اور توي و ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر و كلت امر بالمعروف او نهي عن المنكر كه نو اي ده الله حقوق ادا كه استاد پاربا نصر زر پادشي او نه بستا سره سپندر پادشي مال دولت دې بستا سره نه ګور خديجه الكبرى رضی اللہ تعالی عنہ د مکی څو دریدا او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړو نو دا چې وخرا غلای دې چې دوه دوه درې درې ورځونه هغه ورته نه پړلې دومره ولګي او سختې برداشت کولې بیا بیا ورته وای یا خا مراد ان قیام المؤمن بامر الله لم يبق له صدیقا و اید مراد قبلی والا و چې کله یو مؤمن سره الله ته ودرېږي دا الله په احکاماتو باندې والاړي او قائمی دا اللہ پا حکاماتو بانی دا غب سوک دوست نئی واللہ و ازمادی فا اللہ قسنی انا لنعمرهم بالمعروفی ولنہاهم عن المنکر فیتخذونا آداء ازمادی فا اللہ قسنی ازا امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوما دا دی وجینا زما ایس سوک دوش نشتی هر سڑے زما دشمن دی هر سڑے ما تا پسپک نظر بوری او آغا تکلیفون راقی سوک را تا بدی ردی وی سوک را پسی کنزل کئی او سوک را منی تو مسونه لگئی نو آغا ورطوئی چو ایجیدون علا ذالکا من الفساق اوانا دا پسپا فاسقان و فاجران خلقو دا دی وجینا اغیلی زوشت لما حتی رمونی بالعزائن و ایم اللہ لا یمنعنی ذالکا ان اقوم اللہ بالحق اللہ می دی قسمی چنی خلق دا خبری ما دا اللہ دا دن نشی اڑا ولی ما دا اللہ دا دن نشی اڑا ولی دومرا تو متونا دومرا گزارون را بندی کری دی خوزد اللہ پا دن بندی خلق و لاری ما او دا پا کانو بندی وی وشتی ما چی کل بیا شهید شو پا ازربایجان کی شهید شو اغا کما تا دیر که ور سره دی اغاوی که ما وقتن و پنزول زخمون ده ده پا بدن بانده لگه دیدیو چه اغا پر هنون بیر ترو شوی دوم را سخته برداشت کلی دی او اصل درجه ده سواجی نوا چه ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر کا او د مور خدمت کړه او نو په دې وجه باندې الله رب العزت دل را دومره درجه ور کړی چې نبی علی السلام دا غا تعریف کړي دي نو فرمایي و ام الذین بیدت وجوههم ففی رحمت الله هر حال کیا غسو سپین بې مخونه دای ففی رحمت الله نو دا بې پر رحمتونو د الله کې هم فیها خالدون دیو بای پدی کی همیشہ دا پارام تلک آیات اللہ دا آیاتون دا اللہ تعالی دی نتلوها علیکا بالحق چی دا الولو پتا باندی مونگا پا حق سرا وما اللہ یرید ظلما للعالمین او ند اللہ تعالی چی غواری ظلم پا عالم باندی پا مخلوقات باندی وللہ ما فی السماواتین خاص الله دا پارا اختیار دا اسمانونو دے وو ما پی الارضی آسا چی وللہ خاص دا اللہ دا پارا ما پی السماواتی آسا چی بردی وما پی الارضی آسا چی اخکت دی طول اختیار دا اللہ چلی گی ویلاللہ ترجع الامور اللہ تبا واپس کی گی انجام دا کارون دا مخلوقاتو مخلوق چی سکر کرنے دے نو دا غی انتہا چکم دا اللہ تا واپس کیلئے بل ہیچ چرتا دا غی زینشت دے بیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَاسُمَّكِ گئی پَشَانْدَا کَسَانُوا تَفَرَّقُوا چِعِي دلی دلی شوی دی اغا تسن شوی دی دا سوگ دی اغا فرمائی علماء کرام ذکر گئی دی حرم المبتدی و حالی الامہ دا دی امت اغا بداتیان دی په دین کې بزان لکار جوړ کړی وای بدا حدیث هغه به حدیث امام قرطبی رحم الله هغه فرمایي چې دا بدعتیان دي دین کې بزان لکار جوړ کړی وای دا دین دی واختلافو من بعد ما جاءهم البینات او اختلاف کړی دی پس دا غینا چې راغلی دیو تا دلائل واضح و اولئک لهم عذاب عظیم او دا کسان دا دیو دا فارا اغسخ عذاب دے یوم تبید دو جو ان پا غورت باندی چه تشپین بای مخونا و تسود دو جو ان او سمخونا اغب تک تورین فا اما اللذین اسود دا تو جو هم حرچی آکسان دی تک تور بای محیر مخونا داوی اکفرتم بعد ایمانی کنو بیلی شدیو تا چه تاسو کپر کرو پس دقل ایمانونونا اکفرتم بالقطعیات و تفرقناهم فی الدین دا زان طریقی ایجاد کریوی ناغید و جنا دیو کوپر کریو و تفرقناهم فی الدین و پا دین کیا تفریقی او دلی دلی جوڑی کریوی فذوقوا العذاب نو بیلشی دیو تاچی و سکی عذاب بما کنتم تکفرون فسبب دا دی چی تاسو کوپر کریو و تاسو بدعات کریو وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتُ وَجُوهُهُمْ هَرْشِيَا كَسَانْتِيَارِي تَشْفِنْ بَي مَغُنَ دَعِي فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ دِو بَي فَرَحْمَتُنُ دَ اللَّهِ كِي هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ دِو بَي پَدِيكِ هَمِشَام مَا دِلِكِ اُسْوَال تَيْرَا كِي بَرِ اَوَلَا وِلْشِ يَوْمَ تَبِيَضُ په نتیجه کې دا هم په کار و چې اوله د سپین مخونو والا ذکر کړی وی خو دلته اوله ذکر وکړو چې په اما الذین اسودت وجوههم کسان چې تک تور به مخونه داري دا د دې وجې نه چې ګوره اول هم د سپین مخونو ذکر وشو په اخره سر کې بیا د سپین مخونو ذکر وشو نو چې کله تا د الله د دین کار کاو نو ابتدا به هم خسته وي انتها به هم خسته وي پامیر کی خیر ده که سحرامیان راغلی هغه بدعتیان راغلی نو دا جواب دی چې ګوره اوله هم د خسته خلکو ذکر وشو اخر سر کې هم د خسته خلکو هغه بدعتیان پامیر کی هغه مردار خلک دی هغه میز کی راوړو نو انتها ابتدا د خسته خلکو نه وکړه نو فرمایي وَمَا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُهُمْ هَلْ شَاكَسَانْ شَاغَاسْ اِنْ بَي مَخُنَ دَعِي فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ دی بھئی پر رحمت دا اللہ تعالیٰ کی اغسور امس کی لذی تفصیل حلتی بیا ذکر کی گی چا اللہ فرمائی وَاللَّهُ يَدُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ تاسو دا سلامتی اپور ترا بلی او يدو إلى صراط مستقيم عميق لارتا تاسو را بلی بیا رستوی للذین احسنوا الحسنى وزیادا ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلا هر چا کسان چا غا اغا نیکی کون کی دی او جنت والا دی داغی مخونو تبا توروالے نی رسے در اولائی کا صاحب الجنہ او اغا نور چا کما اغا دوزخیان دی تورمخی دی اغا بدا سی کانما اغشیت اجوہهم قطعا من اللیل مظلمہ سنگا جی پا تورش پچی تا ترسیز پا تر لگی تا دی تورش پی پچان دی دا مخونو بے تک تور شوی اللہ دی ماتا در ماتا را دگنو سا دی برمائی تلک آیات اللہ و اے خلقو دایاتون دا اللہ دی نسلوها علیکا بالحق یا دا نبی علیہ السلام تا خطاب دے تلک آیات اللہ دایاتون دا اللہ دی نسلوها علیکا بالحق منگل ولو پتا باندی منگل ولو دیلر پتا باندی پا حق ترا وم اللہ نبی اللہ تعالی یریدو جغوری ظلم الظلم للعالمین مخلوقات باندی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص اللہ دا پر آسج برج آسج اخکتلی ویلاللہ اتنی دغل امور او دی اللہ تبا واپس کی گیا انجام دا طولو کارنو بیا ولا تکونو کاللزینا تاسمکی گئی پسان پشان دا کسانو تپرقو چاگی تپریقی تسنشیو وقت لپو اختلاف کرو من بعد ما جا اهم البینات بس داغینا چراغلی جیتا دلائل و اولائی کرهما زعبنا دیرما دار کسان تبیر دفان اسلخ عذاب دے یوم تبیر روجو فا غورت باندی جی تکسیم بای مخونا و تسود بوجو او آغا سم مخونا با تکسوری فا اما اللذین سودت هر جیان کسان جی تکسور بای وجوهو هم مخونا داری اکفرتم و بویلیش دیوتا جی تاسکو بر کرے و بعد ایمانی بس دکل ایمانی لنا فذوقوا العذاب ووسق عذاب بما كنتم تكفرون بسودا جتا سکو بر کړو واما الذين بيدت وجوههم اهر چا کا سانجه تشوین به ماونه داوی ففي رحمت الله دی به پر رحمتون د الله کی هم بها خالدون دی به پدې کی همیشه تلک آیات الله دا آیاتون د الله دی نتلوها جنګل دلرا دک پتا باندې دل حق په حق سره وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ نَدِي اللَّهَ تَعَلَىٰ چُوبْوَارِ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ظُلَمْ دَفَارَ دَمَخْلُقَاتُ وَلِلَّهِ اَوْخَاسَ اللَّهَ دَفَارَ مَا فِي السَّمَاتِ عَسَجِ بَرَدِي وَمَا فِي الْعَرْدِ عَسَجِ اخْكَتَدِي وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَدِي اللَّهَ تَبَعُ وَاپَسْكِدْلِي دَتُولْ كَارُونُ وَانْجَامُ